Kapitola 25. SAS, Scandinavian Airlines System, Stockholm. Telegraph, SAS 100. 10. februar 1963. Redaktor dr. Ludvík Souček. Prague, Czechoslovakia. Vážený pane redaktore, věřím, že mne nebudete považovat za nezdvořáka, jestliže hned v úvodu dopisu prohlásím, že jste vzácnou výjimkou. Od setkání s létajícím talířem nad Islandem totiž prakticky nežiji. Novináři, filmaři i televizní reportéři se ke mně dobývají všemi možnými i nemožnými cestami. Žádný sebezapadlejší hotel před nimi není jistý, ba ani ve svém domově v Kodani, který jsem až dosud považoval za pravou oázu klidu a míru, nemám ani hodinu klidu. Zásadně odmítám jakékoliv intervjuy, ale přesto jsem se rozhodl vám odpovědět. Vaše žádost zněla důvěryhodně jako prosba odpovědného pracovníka národa, jehož příslušníci měli vynikající účast na všech událostech kolem díry svatého Patrika a který má nepochybné právo ukojit přirozenou zvědavost. Nuže tedy, startoval jsem zcela podle jízdního řádu jako kapitán letadla Convair 2BS z Kodaně na pravidelnou linku Kodaň, Reykjavík, Severní pól, Tokio. Letadlo bylo jako téměř vždy plně obsazeno a až k osudnému setkání nad Islandem se neudálo nic zvláštního, ledaže si druhý navigátor stěžoval na obtíže se svou kodaňskou nevěstou a naše kuchařka, Miss Laxdalová, spálila několik bifteků. Když jsme přelétali ve 13.30 hodin kráter Sneffelsu, který je důležitým optickým navigačním bodem na islandské trase, řídil právě letadlo můj kolega, druhý pilot Einarsson. V okolí americké základny na Keflaviku totiž neponecháváme řízení automatické pilotáži, tryskové stíhačky, létající z Keflaviku, velmi často nedodržují předepsanou oblast a výšku, takže nelze vyloučit nevítané setkání, které by bez lidského řízení mohlo skončit katastrofou. Pil jsem právě kávu v zadní části pilotního prostoru, když jsem slyšel výkřik navigátora, sedícího v prostoru před pilotními sedadly, a zároveň jsem podle změny váhy šálku v dlani cítil, jak se letadlo uchyluje z kursu ve vertikálním i horizontálním směru. Vzhledem k výšce 3000 metrů byla taková odchylka od letového řádu něčím naprosto výjimečným, ba nepochopitelným a není divu, že jsem i hned odložil šálek s kávou a vrátil se na své místo prvního pilota. Létající talíř se v tomto okamžiku přiblížil asi na 500 metrů. Zdálo se, že křižuje naši letovou dráhu a že by srážka bez úhybného manévru byla nevyhnutelná. Druhý pilot přepnul ihned řízení na mne. Dokončil jsem ostrou zatáčku doprava. Podvědomě jsem vnímal tříštění skla a porcelánu za dveřmi, oddělujícími pilotní prostor od oddělení první třídy, stevardka totiž právě před několika minutami roznášela obědy. Nevím, pane redaktore, pochopíte-li můj duševní stav. Možná, že jste se dosud nezajímal o problém létajících talířů. Možná, že jste o nich četl tu a tam zmínky v novinách, ale u nás a v západních státech plnili, zejména před několika lety, UFO celé stránky novin. Samozřejmě, že jsem nebral vážně zprávy o talířích, létajících nad Cromwellovými vojsky, ani vyprávění rozličných bláznů, nebo spíše podvodníků, popisující dokonce setkání s ušlechtilými bytostmi, vystoupivšími z mezihvězdných dopravních prostředků podoby létajících talířů. My letci jsme se však museli zamyslet nad případem kapitána Mantella. Snad je vám znám, ale přesto alespoň několik slov k němu. 7. Ledna 1948 byly pozorovány z amerického letiště Fort Knox tři nepochybné létající talíře. Velitel letiště plukovník Hicks dal povel k stíhání. Prováděli je stíhací letouny nejmodernějšího typu F-51 pod vedením kapitána Mantella. Jeho první zpráva, kterou podal rozčileným hlasem na dispečink letiště, zněla: blížím se k předmětu. Je přímo nade mnou. Rychlost asi poloviční jako moje. Věc vypadá kovově a je příšerně veliká. Oběma dalším stíhačkám zmizely létající talíře v mracích. Jen kapitán Mantell je sledoval a v 15,30 hodinách. Hlásil, předmět vstoupá do výše, nabývá na rychlosti a letí rychlostí 600 km za hodinu. Vystoupím až do 7000 metrů a jestliže jej nedostihnu, vzdám se dalšího pronásledování. To byla poslední slova, která svět od kapitána Mantella slyšel. Velitel letiště plukovník Hicks vyslal okamžitě celý svaz strojů ke stíhání a sledování prvního roje. Dvě stíhačky se vrátily, letadlo kapitána Mantella však bylo nalezeno rozmetané na kousky na ploše několika desítek čtverečních kilometrů. Šlo tehdy ještě o vrtulovou, nikoli tryskovou stíhačku. A příčiny havárie, nejspíše vzdušného výbuchu, jsou zcela nepochopitelné. Věříte snad, že toto vše mi prolétlo hlavou, když jsem viděl blížit se ke svému convajru, plnému cestujících, těleso tvaru talíře asi 100 metrů v průběhu, hladké a stříbřitě lesklé. Uhybný manévr mne přivedl na 300 metrů od boku tělesa. Podobalo se disku a na jeho obvodu jsme všichni viděli několik okének, která jakoby světélkovala zelenými blesky. Charakter letu byl zvláštní. Žádné vrtule, turbíny, trysky. Zdálo se, jakoby pozoruhodné letadlo padalo do vesmíru. Zvítězila ve mně lovecká vášeň, nebo chcete-li, letecká ctižádost. Navzdory všem letovým řádům, předpisům i opatrnosti jsem strhl letadlo ve směru létajícího talíře. Několik vteřin jsme stoupali vedle sebe stejnou rychlostí. Pak se, ačkoliv všechny čtyři turbíny Convairu řvaly na plné obrátky, disk bez nejmenší námahy počal vzdalovat a za několik okamžiků zmizel na obloze jako nepatrný stříbrný bod. Domnívám se, že jej mnozí cestující ani nezahlédli. Byli příliš zaměstnáni hubováním na kávu a polévku, rozlitou po kalhotách a sukních. Přejete-li si však, je vám k dispozici přísežné svědectví druhého pilota, navigátora i radisty. V okamžiku, kdy jsem se vzdal pro následování podivného předmětu, hlásil navigátor nálet hlídky dvou amerických proudových stíhaček Starfighter z keflavické základny. Já jsem vám pravdivě vypsal vše, co mohu s klidným svědomím potvrdit já i moji spolupracovníci. S pozdravem kapitán, šéf pilot SAS.